Baraka, magazin a teljesebb emberi életért. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Baraka műsorát hallják, mai nap szerkesztője Bányai Géza, munkatársam Koncz Gabi, aki vers részleteket, illetve irodalmi részleteket fog felolvasni. Ma eléggé változatos összeállítása a műsorunk, fognak hallani egy részletet az Atharva Védából, majd egy beszélgetést egy magyar hindu szerzetessel, Bhakti Kamala Tirtha Swamival. Ismét fogják hallani az Öko ABC híreit, amelyek a Kagylókürt által szerkesztett anyagból vannak, majd egy történetet egy ifjú jógi kalandjairól, a gurujával, majd az egészségpercek rovatában pedig Gintner Zénóval, aki több mint 20 éve foglalkozik jogával, jó tanácsokat hallhatunk, hogyan őrizzük meg az egészségünket hóban, futással és más hasonló praktikákkal. Majd a végén egy beszélgetés fog elhangzani a tévé és a gyerekeink, illetve a tévé és a saját kapcsolatunkról. A civil rádióban is elérhető a Baraka a 201-14-17-es telefonszámon, illetve bárkinek, akinek kedve van és a műsorral kapcsolatban van valamilyen véleménye, illetve fölvenni velünk a kapcsolatot, az a 156-65-33-as telefonon tulajdonképpen bármikor fölhívhat minket, keressen engem, Bányai Gézát. Földfohász az Atharva Védából. Ó föld, sok magaslatod és lejtőd tágas síkságaid, míg összekötik az embereket, föld, aki sok-sokféle gyógyfüvet teremsz, terjedj szélesre előttünk, és virágozz. Legyenek kedvesek dombjaid, ó föld, s hófötte csúcsaid, és erdeid, a földön a barna, fekete, vörös és tarka földön, a szilárd földet Indra védi. E földön állok én bántatlanul, győzhetetlenül, s éppen. Ó föld, akit a sosem pihenő félistenek örök figyelemmel s hiba nélkül oltalmaznak, ontva ránk finom édességeit, s gazdagítva ragyogásunk. Lobbancson lángra a föld a sötét térdű, a tűz mellényű. Élezzen engem fényesre az illat, amit árasztasz. Ó föld, amit a növényeid s vizeid hordoznak, s amin a gond... Ne gyűlöljön engem senki. Kő, talaj, szikla és por, a föld összetart és szilárdan együvé tapad. Hódulatom néked, ó aranykeblű földanya. Bármit ásnak is ki méhedből, ó föld, nőjön az újra gyorsan. Ó tisztító, sose sebezzen szíved, ne üssek rajtad halálos sebet. Ó föld, akiben nappal és éj, a sötét s a világos vegyül, amit eső öntöz és fellegt akar, adj nekünk örömöt minden egyes édes otthonban. Ó föld, tarts meg engem kegyedben és dicsőségben. A Baraka műsorában többször beszámoltunk már arról, hogy egy különleges kezdeményezés indult Budapesten, a Bhagavata Seva Yoga Központban, egy Vaishnava akadémia. Beszélgetőtársam Bhakti Kamala Tirtha Swami, hindu szerzetes, a Vaishnava Akadémia vezetője. Talán már 10 éve is megvan, hogy megfogalmazódott először az a gondolat, hogy próbáljuk a hindu bölcselet nagyszerű értékeit egyrészt alaposabban tanulmányozni, másrészt pedig mások számára is ezt hozzáférhetővé tenni. És úgy tűnt, hogy tavaly ősszel adódtak meg ehhez végképp a lehetőségek. Úgyhogy egy 5 alkalomból álló előadás sorozatot szerveztünk, amelynek 2 párhuzamos szálon futó tematikája volt. Az egyik az a legfőbb hindu szentiratnak, a Bhagavad Gita-nak a témáit dolgozta föl. Itt olyasmire kell gondolni, mint az Isten, a lélek, fogalom, a világ, az anyag, az idő és a karma témái. Minden egyes ilyen előadást kísért egy kultúrtörténeti kitekintés, amelynek során megismerkedhettünk az óind jogrendszertől kezdve a védikus matematikáig, a lélekvándorlás világirodalmi vonatkozásaitól, mondjuk az óind logikai rendszerig. Azt hiszem, nagyon izgalmasan támasztotta alá ez a kitekintés, azt a filozófiai tartalmat és mondani valót, amit a másik ágon megismerhettünk. Voltak erre egyáltalán érdeklődő emberek? Mert ez egy nagyon különleges témának tűnik. Valóban egy picit ez is volt az izgalmas játék a dologban, hogy vajon sikerül-e megtalálni azokat az embereket, akiket ez a téma érdekel, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy szinte rejtve tudtuk csak propagálni ezt a próbálkozást. Ennek ellenére úgy érzem, hogy nagyon igényes társaság gyűlt össze, akik nem csupán életkoruknál vagy társadalmi helyzetüknél, hanem kifejezetten komoly lelki érdeklődésüknél, affinitásuknál fogva is nagyon érzékenyek voltak erre a témára. Én úgy tudom, hogy ennek lesz egy folytatása. A Vaishnava Akadémia, ez valamit sugall, hogy itt talán többről van szó, mint egy egyszeri tanfolyamról. Így van, nagyon szeretnénk, hogyha ez a kezdeményezés ez valóban egy gyakorlattá, vagy egy hosszasabb találkozás és eszmecsere fórumává fejlődhetne. Úgyhogy ennek jegyében márciustól igyekszünk majd indítani a tavaszi szemesztert, amelyben hasonló tematikában megpróbálunk újabb témákat választani. Én úgy érzem, hogy az elméletnek és a gyakorlatnak az összekapcsolás az nagyon fontos lehet ezen a téren. De emellett természetesen ez nem egy esztendőre, vagy nem egy néhány fél évnyi, vagy néhány előadásnyi anyagra terjed ki, hanem valóban, mivel a téma az kimeríthetetlen, az indiai bölcsesség az kimeríthetetlen, ezért tulajdonképpen korlátlan lehetőségek állnak rendelkezésre, hiszen mindig lesznek új hallgatók, akikkel érdemes megosztani az eddigi ismereteket, és mindig lesznek olyan haladók, akikkel egyre mélyebbre lehet haladni ennek a bölcseletnek a megismerésében. Sokakban fölmerül a kétely, hogy vajon egyáltalán ez egy aktuális téma, a mai embert mennyire érinti ez a kérdés. Én erre hadd válaszoljak egyetlen egy mondattal, amivel azt hiszem mindenki egyetért, hogy a keleti ember az nagyon bölcs. Ha úgy érezzük, hogy ez a bölcselet talán mondhat nekünk valamit, akkor van értelme elkezdeni ezt a fajta tudakozódást. Az alapvető különbség a kelet és a nyugat között az, hogy nyugaton nagyon hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a külvilágot igyekszünk megváltoztatni, a keleti ember az inkább a belső világokat igyekszik föltérképezni. És azt hiszem, hogy ma már nyugaton is egyre többen látjuk, hogy ezeknek a belső világoknak a titkai nagyon fontosak az ember számára és az emberiség számára. Úgyhogy ez rögtön egy olyan találkozási pontot jelent, ami aktuálissá teszi ezt az ősi bölcseletet. Mind a mellett, hogy ennek természetesen az egész életmódra vagy az életszemléletre kiható következményei, vonatkozásai vannak, és ez megint egy nagyon praktikus oldal. Meg lehetne jelölni esetleg azokat a vonásait ennek a keleti bölcseletnek, amelyik a köznapi embert is jobban érinti, tehát hogy mik azok, ami minket jobban érintenek személyesen? Én ezt az aktualitást három téma körül tudnám csoportosítani. Az egyik az ahimsa elve, az erőszakmentesség, ami tulajdonképpen egy világszemléleti elv, ami a másság elfogadása, a tolerancia, a nem ártás elve, a békesség, a pozitív életszemlélet és ennek gyakorlati megvalósulása gyanánt mondjuk a vegetárius életmód egy szerves része. A másik két további vonatkozás pedig a karma és az ezzel nagyon szorosan összefüggő lélekvándorlás tudományának az ismerete. Ha az ember tudja azt, hogy örökkévaló lélek, és ezért nem szűnik meg az élet egy fejezet lezárulásával, hanem továbbra is felelősséggel tartozik a világban visel dolgaiért, akkor azt hiszem, hogy az ember megpróbál nagyon tisztességesen és nagyon pozitívan élni. Ez a három fő pont az, ami nagyon aktuálissá teszi, és a mai ember életminőségén nagyságrendekkel tud javítani. Ennek a lelki háttérnek, a szellemi gyökereknek a megismerése, ez egyszerűen az ember napi életét könnyebben elviselhetővé, boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá képes tenni. Mik azok a dolgok, amiben mondjuk jobbá válik az élete az ilyen embernek, aki ezzel foglalkozik? Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát ezt. Ez egy nagyon kedves történet. Egy találkozón említette föl egy hölgy, hogy amióta ő jógázni jár, azóta például, ha valaki elébe furakszik a pénztáraknál a sorban vagy a buszon, hogy ez nem zavarja őt, hanem előre engedi a másik embert. És általában teljesen le lehet forrázni a tülekedő embertársunkat, aki maga is el fog gondolkodni. Tehát nem csupán arról van szó, hogy én kiegyensúlyozottabbá válok, és nem zavar az, hogyha atrocitás éri az embert, hanem a békés tudatom deklarálásával a másik embernek is föl tudom hívni a figyelmét. Említetted a vegetárizmust, a Barakam műsorában sokszor beszélünk vegetárizmusról, és úgy érezzük, hogy a lelkiségnek talán egy alap pillére. És úgy tűnt, hogy ennek a Vaishnava Akadémiának is kimondott célja, vagy hogy nyilvánul meg ez? Van egy egyetemes bölcsesség, amely azt mondja, hogy ne tedd másnak azt, amit nem szeretnél, hogy veled történjen. Hogyha egy picit elgondolkodunk ezen, akkor azt hiszem, rögtön ott vagyunk az ahimsa elvénél, és rögtön látjuk azt, hogy ha erőszakkal viseltetünk a külvilág felé, akkor valószínűleg az a külvilág is nagyon erőszakosan fog visszatekinteni ránk. Ha viszont bármennyire hihetetlen és bármennyire népmeseszerű elemnek tűnik az, hogy jót tett helyébe jót vár, de ha pozitív módon viszonyul az ember a világhoz, akkor ez is értelmesen fog visszanézni rá. Ez olyan dolog, amit ki kell próbálni. Azt hiszem, egy nagyon meggyőző kipróbálási lehetőség volt a bankettünk, amivel zártuk az elmúlt fél évet, ahol egy diavetítéssel próbáltunk betekintést nyújtani az indiai hétköznapokba és ünnepnapokba, ezután pedig egy közös zenés meditációt követően egy nagyon finom vegetáriós ebédre láttunk vendégül mindenkit, azt hiszem mindannyiunk megelégedésére. A Vaishnava Akadémia az láthatóan több, mint egy egyszerű tanfolyam. Milyen fajta képzési formának szánjátok ezt? Legelőször ez a szándék fogalmazódott meg, hogy ez egy olyan jó dolog, amit érdemes megosztani másokkal, és úgy látszik valami fölsőbb elrendezés is ezt kezdi jóvá hagyni, hiszen az előadások szervezése közben jutottunk olyan nemzetközi kapcsolatokhoz, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a Jóga Centrumban szervezett előadássorozat, ez tulajdonképpen a floridai védikus egyetemnek egy intézménye legyen, tehát egy olyan képzési forma, amely valóban PhD fokozatot is adhat a jövőben. Ez azt jelenti, hogy új egyetem kezd kicsirázni? Mondhatjuk ezt is, bár már az első találkozáskor is igyekeztem azt leszögezni, hogy itt nem az intézmény megvalósulása a fontos, hogy legyen Vaishnava Akadémia, és lehetőleg egy hatalmas székházat próbáljunk ehhez szerezni, hanem pontosan az információ közlésnek a személyessége, hiszen a védikus bölcseletnek, vagy az Oint bölcseletnek ez a titka, hogy személyesen kapcsolatba kerülni egy olyan közeggel, egy olyan szellemiséggel, amely képes hatni ránk, és képes a mi tudatunkat, a mi szemléletünket is megváltoztatni. Éppen ezért a védikus tanulásnak nem csupán az információ a célja, hanem a transformáció, az élet minőség megjobbítása. És ha ezen a téren sikerül előrelépnünk úgy, hogy a hallgatóság igényeit ki tudjuk elégíteni, és minden mellett ennek egy világi formája, egy világi elismertsége is van, akkor azt hiszem, hogy minden oldalról ez alá van támasztva. Nézem a következő szemeszternek az anyagát, rendkívül színes témakörök vannak. Mik remélhetők, hogy sorra fognak kerülni? Ez valóban egy hosszú lista, és ebből nyilvánvalóan egy néhány témát fogunk tudni a tavaszi szemeszterre kiválasztani. Továbbra is szeretnénk azt, hogy a filozófiai alapvetés és valamilyen praktikus életbölcseleti tanács kerüljön egymás mellé. Úgyhogy azt hiszem a tavasszal az ahimszát, az erkölcsiséget, az erőszakot és ennek a különböző vonatkozásait próbáljuk meg körbejárni a gyakorlati előadásokon, és az elméletieken pedig megpróbáljuk tovább részletezni ennek a nagyon-nagyon szerteágazó és nagyon mély gyökerű filozófiai rendszernek az alaptételeit, akár a védikus teremtés elmélettől kezdve a különböző tradicionális átörökítési tanítványi láncolatokig. Meglátjuk, hogy hogyan sikerül összeegyeztetni ezeket az előadásokat. De hogy egy néhányat felsoroljak azok közül, amik rendelkezésre állnak témák, és amiket szeretnénk majd érinteni. A valóságlátás az Oint filozófiában, a tudat szubjektív evolúciója, a karma példázatok, a reinkarnáció témája, a hindu művészet elmélet, a szent tehén, vagy az igazi kasztrendszer, a tradicionális jóga folyamatok rendszere, kulturális, irodalmi, művészeti, filozófiai és hagyományőrző vonulatai vannak ennek a gondolati rendszernek, és ezeket a pilléreket szeretnénk fölépíteni, megismerni a saját életünkben is. Tulajdonképpen elén illet volna megkérdeznem, mert nevedet említve gondolom sokakban fölmerült a kérdés, hogy ki lehet ez a különleges nevű személy, aki magyar létére hindu szerzetes, hogy néhány szót esetleg magadról ezzel kapcsolatban tudnál mondani. Épp mosolyogsz, hogy nem szívesen teszed ezt meg, de mások is kíváncsiak talán arra, hogy lehet az, hogy valaki úgymond szerzetes, hindu szerzetes Magyarországon. Ez valóban két dolog, az egyik a szerzetesség, a másik pedig a hinduság. A hindu az egy világfelfogást jelent. Egy rendkívül toleráns, széles látókörű igazságlátást. Indiában a filozófiát darsannak, azaz meglátásnak, megvalósításnak, szemléletmódnak nevezik, és azt hiszem ez a hindu felfogás, ez a széles látókörű, ugyanakkor mégis egyhegyű felfogás az, ami nekem rendkívül szimpatikus volt. Ez a hindu szerzetességnek a hindu része. A szerzetesség pedig, mint minden vallási tradícióban, így a hinduizmusban is megvan ez az intézmény. Ez arra szolgál, hogy az ember minél teljesebben át tudja magát adni annak a fajta missziónak vagy szolgálatnak, amelyet az élete feladatául választ. Ez egy életrend a hindu felfogás szerint, amelyben az ember minden világi ambícióról lemondva, vagy ezek helyett inkább a lelki gyakorlatok megvalósítását és a tanítás megosztását, a lelki tapasztalatok megosztását tűzi ki az élete céljául. Ez magyarázza a hindu szerzetességet. Tehát ebben nem kell beleszületni, ebben nem kell bele sodródni, hanem ez egy tudatos életmód alakítás, és valahogy ez az én esetemben is így történt. Köszönöm szépen a beszámolót erről az érdekes témáról, és remélem, hogy későbbiekben majd alkalomattán újra visszatérhetünk. Én is megköszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy találkozunk majd akár a hallgatókkal is a Vaisnava Akadémia előadásain. ABC. Az Öko ABC-ben a Kagylókürt hírszolgálatának híreit hallhatják. Az első hír besugárzott ételekről szól. Napjainkban egyre több a sugárkezelt élelmiszer, elég levenni a polcról egy tasak fekete borsot, és ha az utólag felszakasztott kis címkét szemügyre vesszük, vészjósló feliratot olvashatunk rajta, sugárkezelt. Az élelmiszerek sugárkezelése ellen az Egyesült Államokban vagy Angliában erőteljes tiltakozás mutatkozik, ugyanis e módszer során sugárzó nutriális hulladékkal igyekeznek fertőtleníteni az ételeket. A röntgen vagy gamma sugarak méreganyagokat halmoznak fel az élelmiszerekben, ugyanakkor elpusztítják azokat a hasznos gombákat és mikrobákat, melyek megakadályoznák például a botulizmust, vagy amelyek természetes módon jeleznék, ha az étel megromlott. Ugyanakkor egyes veszélyes maradványok átvészelik a sugárzást, sőt, vannak olyan ételféleségek is, amelyek besugározva gyorsabban romlanak, mint anélkül. Kísérletek is igazolták emellett, hogy az ételek sugárkezelése rákkeltő hatású. Besugárzott búzával ellátott, alultáplált harmadik világbeli gyermekeknél például degenerált vérsejteket találtak, s talán mondani se kell, hogy a törhetetlennek minősített nukleáris hulladékot rejtő védőtartályok nem egyszer megrepettek. Néhány adat a közelmúltról. Budapest 1993. Az elkövetett büntények száma 134 ezer. Tamil Nadu, ez egy dél-indiai állam, 1993. A hindu templomok száma 35.150. Egy amerikai Patriot és egy arab Scud rakéta találkozása 100 millió dolláros tűzijátékot jelentett az öböl háborúban. Az M1-es tankára 2 millió, az A10-es tankelhárító repülőgépé 9 millió dollár. Egy Apache AH-64-es támadó helikopter 10 millió, az F-16-os bombázó 12 millió, egy F-14-es harcigép pedig 38 millió dollárba kerül. Az F-117 alradar kikerülő harcigép ára csekély 46 millió dollár. A második világháború óta évente 525 ezer ember halt meg a helyi háborúkban, melyek száma 127-re rúg. A sebesültek száma évi 1,2 millió. A következő hír Indiából származik. Az állatoknak is van joguk, hogy éljenek, vélik a hinduk. Madhya Pradesh államban például egy példástatuáló kormány határozattal betiltották a tehénölést. E törvény a tehenek, ökrök, bikák, sőt a bibajok eladását is tiltja bármely olyan államba, ahol nem hoztak hasonló határozatot e hasznos háziállatok védelmére. A törvénysértők 3 év börtönbüntetést és komoly bírságot kapnak. Mivel a hinduk hite ellenzi az erőszakot, ezért írják elő szent könyveik, a védák a vegetárius életmódot, a legtöbb indiai úgy véli, az állatoknak épp úgy joguk van az élethez, mint az embereknek. A nyugaton elterjedt tévhit ellenére a hinduk nem imádják a teheneket, sőt egyéb állatot sem, csupán tisztelnek minden élőlényt, látván az isteni eredetet, a lelket mindegyikükben. Úgy gondolják, ha a tehén tejét adja az embereknek, s mint igavonó részt vesz a ház körül teendőkben, akkor öregkorában megérdemli a békés gondtalan élet, a kiöregedett, s így az európai ember szemében haszontalan állatokat. San Diego egyik külvárosában, Limon Grove-ban különös lakótelep épült. A kétszintes házak lakói mind vegetáriánusok. A havi 600 dollár lakbér árába beletartozik a klórmentes vízű medencék és az organikus biokert használata. A szervezet hetenkénti bevásárló kirándulás, amikor közvetlenül a farmerektől veszik a biozöldséget és gyümölcsöt. Csiráztató helyiség van mindegyik lakásban, ezekhez különféle magok. A konyhában zöldség és gyümölcslékészítőgépek találhatók. A közösségnek saját bennlakó diéta szakértője van, akivel a lakók ingyen konzultálhatnak. Az ilyen és hasonló hírek azt bizonyítják, hogy a nyugati ember már észbe kapott, tudatosan küzd az egészséges egyéni és kollektív lét érdekében. Felmérések szerint az Egyesült Államokban valamivel több mint 10 millió ember vegetáriánus. Thank you. A Baraka magazint hallja a Civil Rádióban. Hatványozódó halmozás. Volt egyszer egy fiatal jógi, aki egy erdő mélyén élt. Mivel lemondott minden világi dologról, semmije sem volt, csak egy ágyékkötő fette testét. Minden nap megfürdött a közeli tóban, majd légző gyakorlatokat végzett, és szívében Visnun meditált. Szokása volt, hogy fürdés után gondosan kimosta ágyékkötőjét, aztán kirakta a napra száradni. Egyik nap, miközben arra várt, hogy egyetlen ruhadarabja megszáradjon, arra gondolt, mennyivel kényelmesebb lenne az élete, ha szerezne még egy ágyékkötőt. Miközben a fiatal szerzetes ekképpen gondolkodott, arra jött egy idős szent ember. Mivel olvasott a jógi gondolataiban, így szólt hozzá. Kedves fiam, ne szaporítsd feleslegesen az anyagi szükségleteidet. Nekem más a véleményem. Csak akkor lesz nyugtom és időm a lelki életre, ha szerzek még egy ágyékkötőt, makacskodott a fiatal szerzetes. Semmi bevéve a bölcs tanácsát, elment a közeli falucskába, ahol egy kereskedőtől sikerült koldulnia még egy ágyékkötőt. Másnap, amikor fürdés után kitette a kimosott ruhadarabot száradni, boldogan ült le meditálni az új ágyékkötőjében. Csak a következő nap vette észre, hogy egy egér időközben kirágta száradó ruhaneműjét. Hát ez elég nagy baj, sopánkodott magában. Vajon mit évőd legyek most? Megvan, tudom már. Kérek egy macskát a faluban, s az majd remélem megvédi a ruhámat az egerektől. Így is tett. De alig fogott hozzá a meditációhoz, amikor nem kis meglepetésére a macska szívet tépő keserves nyávogásba kezdett. Most meg mi lehet a baj, töprengett. Tudom már, nyilván éhes a macska, tej kéne neki. Szereznem kell egy tehenet, és akkor megoldódik minden gondom. De nyugta így sem lett, sőt, csak a gondjai szaporodtak, mert most már a tehén is bőgött. Nem is csoda, hiszen nem etették, meg sem fejték, s nem is gondozták. A jógi mindenhez nem értett, ezért újra elment a faluba, s egy segítőkész gazdag kereskedőtől tanácsot kért. Miért nem házasodsz meg? A feleséged megfejné a tehenet, s mindenre gondodat viselne, ajánlotta a gazdag ember. A jógi megfogadta a tanácsát, s az erdőbe már ifjú asszonyával tért vissza. Meditálni azonban így sem tudott, mert újdonsült felesége állandóan rágta a fülét. Hogy képzeled ezt az egészet? Mégsem élhetünk egy fa alatt. Mikor építesz végre egy házat? Így aztán a jóginak nem volt más választása, mint hogy munkát szerezzen. Éjt-nappal látéve dolgozott, szabad idejében pedig építkezett. Egyszer csak összetalálkozott az idős bölcsel, aki megkérdezte. Na fiam, jobban megy a meditálás két ágyékkötővel? Önnek volt igaza, tértészhez a fiatal ember. Alaposan becsaptam magam. Egyedül kapzsiságomnak köszönhetem, hogy teljesen elhanyagoltam a legfontosabbat, a lelki életet. Egészségpercek. Az egészségpercek rovatában ma Ginner Zénó, aki több jogakönyvnek a társszerzője és több mint 20 éve foglalkozik jogával, ő fog tanácsokat adni nekünk a téli egészségmegőrzés módozatairól. A tél az nem rosszabb évszak, mint a többi, csak figyelembe kell venni azokat a sajátságait, amivel befolyásolja a mindennapi életünket, táplálkozásunkat és energia háztartásunkat. Manapság ugye rengeteg jó tanácsot adnak, hogy hogyan lehetünk egészségesebbek, és ahhoz mindig azt tartozik, hogy vegyünk meg valamit. Hát akkor most nézzük át, hogy mi mindent lehet csinálni vásárlás nélkül is. Az emberi élet végső soron a változások dinamizmusában zajlik. Ezért az egyik ilyen nagyon egyszerű módszer arra nézve, hogy a szervezetünk immunrendszerét edzésbe tartsuk télen is, a váltakozó hőmérséklet hatás, vagy mondjuk úgy, hogy az extrémebb hőhatás, ami elsősorban a bőrön keresztül érheti a szervezetet, ennek a gyakorlása. Magyarul a hóban való fürdés, futás, mosakodás napi gyakorlása. Ez annyiban áll, hogy amikor friss hó van, vagy legalábbis olyan hó, amit még tisztának minősül, akkor reggelenként mindenféle érzelmi reakció nélkül, tehát nem kell sikongatnunk és nem kell csodálkoznunk a dolgokon, hanem egyszerűen csak készüljünk fel lélekben arra, vagy az elménkben arra, hogy most egy hideg hatás éri elsősorban a talpunkat, de az arcunkat is, ha megmosakszunk egy kicsit, és utána kisétálunk a hóba, és körülbelül fél perc, egy perc kezdésnek ez untig elég, kint vagyunk, és utána visszaszaladunk, vagy visszasétálunk a lakásba, és bebugyoláljuk a lábunkat meleg törülközővel, és utána lepihenünk körülbelül még talán 5 percre az ágyba, ha tehetjük. Ez azt jelenti, hogy lenge öltözetbe menjünk ki? Természetesen, mint az életben bármiben, fokozatok vannak, tehát aki ezt elkezdi, annak azt javasolnám, hogy melegítőbe menjen ki, előtte mély lélegzeteket legalább 10-20-at vegyen, tehát egyfajta hiperventilációt hozzon létre magában, és utána sétáljon ki, maximum egy perc, mint ahogy mondtam, és mossa meg az alkarját, vagy dörzsölje át, sétáljon egy kicsikét, és az arcát, és utána vissza a meleg lakásba. Ez nagyon érdekes, amit a hóban járásról mondtál, de sokan lakótelepen lakunk, és a 10. emeleten nagyon nehéz ilyet produkálni, különösen, hogy a távfűtő vezetékek fölött el is olvad a hó az utcán. Mit csináljunk akkor? Valóban, ha nincs hó, akkor nincs hó, de az immunrendszert ugyanígy edzhetjük, tréningezhetjük hideg vízzel, és mégpedig ezt megtehetjük a saját fürdőszobánkban. Ekkor azt javaslom, hogy a fürdőkádban, tehát kezdőkről van szó, a fürdőkádban a meleg ágyból való kikelés után először az alsó végtagjainkat zuhanyozzuk le hideg vízzel, majd a két karunkat, és aki itt úgy érzi, hogy ez elég, akkor ezt egy hétig folytassa, és ne többet, és utána mindig feküdjön vissza, így vizessen, vizes végtagjait beburkolja törülközőbe, és így visszafekszik egy 5-10 percre. Ez jéghideg vizet jelent? Jéghideg vizet jelent, igen, ez tényleg nem lesz probléma. És később aztán, ez fokozatosan lehet a hideg vízzel spriccel területet növelni, azaz az alsó végtagok és a felső végtagok után az arcot, és aztán a törzset szintén. De ez csak fokozatosan, hiszen ennek van egy olyan intenzív hatása, amit mindannyian érzünk, és nem szabad ezt túlzásban vinni. Tehát a hideg víz a fürdőszobában is egy olyan edzési módszer, amivel ugyanezt az immunrendszer edzést meg tudjuk valósítani. Érdemes ezt gyakorolni, akár már ősztől, és azt ugye nem mondtam, de hogyha ezt te csinálod, akkor a hóban futás és a hóban fürdés is így fog menni. Mert a szervezet abszolút hozzá van szokva, és amikor ott a hó, egyszerűen öröm a hóba sétálni, és nem érzed azt a majdnem fájdalomszintű égető érzést, ami nyilván az elején jelentkezik. De hát az nem baj, hiszen ez a lényege, hogy az immunrendszer kapjon egy hatalmas pofont, idézőjelbe téve, és akkor azt mondja, hogy hó, hát akkor nekem itt rendezni kell a sorokat. Azáltal, hogy az immunrendszer edzésben van idézőjelbe téve, és úgy tetszik, jól elvégzi a feladatát, nyilván, hogy a légzőrendszeri megbetegedések, illetve a határesetek, a krákogás, a tüsszögés, a köhögés eltűnik, ugyancsak az emésztéssel kapcsolatban az esetleges allergén tünetek, bizonyos dolgokat az ember eszik, akkor érzi, hogy jaj, ez mostan nem igazán megfelelő volt. Ezek is eltűnnek, aztán önmagában az egész közérzet, a teljesítő képesség megnövekszik, azaz fiatalabbnak érezzük magunkat, de ez egy szubjektív érzés, ez mindenkinek más, de valóban érzi, hogy erőteljesebb, hogy életerősebb, hogy többet tud teljesíteni, hiszen jobban működik a rendszer. Például a kávétól, vagy nyugtatóktól, vagy izgatóktól való függőséget is csökkenteni. Így van, pontosan ez egy jó példa, hogy le tudunk szokni a kávéról, nem csak akarjuk, hanem le tudunk, hiszen érezzük azt, hogy a kávé nélkül is működünk egész nap, nem alszunk el az értekezleten, és így tovább, és nem igényeljük annyira a kávét. Ugye a legtöbb kávéivó bármennyire is elfogadott drog, de a legtöbb kávéivó az függőségben van a kávétól, tehát ha nincs kávé, akkor nyugtalanságot produkál az elméje, és előbb-utóbb kávéhoz szeretne jutni. Egy napi edzéssel nyilvánvaló, hogy az ember vitalitása nő, ha a vitalitása nő, akkor kevéssé van szükség egy ilyen külső rúgdosásra, mint a kávé. Én úgy tudom, hogy te ezt a gyerekekkel együtt szoktad csinálni. A gyerekek nem szoktak megbetegedni? Nem, sőt, gyakorlatilag ők ráncigálnak ki az ágyból, hogy itt az idő, hogy a hóban fussunk, és akkor nekem mennem kell, mert se nincs. Neked van 4 gyereked. Szoktak ők betegek lenni? Valóban szoktak, de ez elsősorban köszönhető az iskola és az óvodai közösségnek, de mondhatom, hogy a szokványos gyerekbetegségeken kívül semmi más bajuk nincs. A gyerekekkel kapcsolatban van egy nagyon komoly probléma, és ez pedig az, hogy az orvosok szinte első vizitre különböző antibiotikumokat írnak föl. Azt mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek szervezete rendkívül dinamikusan fejlődik, és rendkívül gyorsan reagál dolgokra. Az antibiotikum nyilván szükséges akkor, hogyha már nincs más megoldás, de az is igaz, ha ilyen tapasztalatod van, akkor az nem egy szerencsés dolog, hiszen még a betegség kitöréséig, vagy mondjuk az antibiotikum szükségességig még sok minden tehető. A gyerek gyógyításáért, gondolok itt gyógytejákra, intenzív pihenésre, masszírozásra, vagy akár mesemondásra is, mert sok családban a gyerek a óriási pénzszerzési akciók mellett elhanyagolódik, és sokszor csak arra vágyik, hogy foglalkozzanak vele. Devo Baraka magazint hallják a Civil Rádión. Következő témánk egy mindennapi problémánk. Tévékorszakban élünk. A televíziót a 20. század egyik civilizációs vívmányának nevezi, és ez igaz, hogy, vagy igaznak tűnik, hogy a fölgyorsult élet az megköveteli a gyors és pontos információcserét, tájékozódást a világ dolgaiban, és ezt hivatottak szolgálni a tömegkommunikációs eszközök, mint az újság és a televízió. De a sok jó tulajdonság ellenére a televíziónak rettenetes káros hatásai is vannak, amiről nem szoktak beszélni, hiszen az emberek minden információt a tévéből hallanak, így ezeket az információkat sajnos nem hallhatják meg. A tévénézés ugyanis a gyerekek számára rendkívül káros hatással van. A televízió nézése közben a gyerek passzív, delíriumszerű állapotba kerül, szinte a tévé fogjává válik. Ezt sok szülő bizonyíthatja, akinek van tévéje és gyereke hozzá. Ez az állapot teljesen különbözik a normális körülményektől, amikor a gyerek aktív, játékos és vidám. A tévénézéskor szinte bezárkózik a tévé világába, az teljesen elvarázsolja őt, és amikor semmi más nem érdekli, csak mered a képernyőre. Az igazság az, hogy az a felnőtt, aki így, az a gyermek, aki így nő föl felnőtt korában, ő ugyanebben az állapotban leledzik, akár élete végéig. Marie Wing kutató bekapcsolható kábítószernek nevezte a televíziót, mivel sok ember képtelen abba hagyni a nézését. Innen ered a megjegyzés, hogy a tévé előtt elé szegeződött az ember. Valaki így nyilatkozott erről. Pont úgy nézem a tévét, mint ahogyan az alkoholista iszik. A tévé nézése is egy ilyen rossz szenvedélyé válhat. Hasonlóan a kábítószerhez, vagy az alkoholhoz, a tévénézés is tompítja a külvilág valóságát, egy olyan kellemes és passzív állapotba jutat, ahova nem tud betörni az aggodalom és az idegesség. Az alkoholista vagy a kábítószeres üres tekintetéhez hasonló a tévénéző merev tekintete. A tévénézéskor a szem teljesen passzív állapotban van, mert sokáig csak a képernyőre szegedőzik a tekintet. A képzelő erő általi belső átélés helyett ilyenkor a néző mechanikusan a tévé segítségével próbál eljutni oda, ahova ábrándozáskor kívánkozik. Egy közelmúltban végzett amerikai felmérés szerint 3 iskoláskorú gyermek közül 2-3-5 órát tölt naponta a tévé előtt, vagy 21-35 órát hetente. Ez körülbelül ugyanannyi, mint amennyi időt a gyerekek az iskolában töltenek. 3 gyerek közül 1 álmodik a késő esti műsorokról. Mondjuk nem tudom, itt a szülők felelőssége, hogy miért nézik a gyerekek a késő esti műsorokat. Szóval így hajlamosak az emberek egyértelműen a televízióra hárítani ezt a problémát, holott szerintem a család, ez nagyon fontos. Ez így van. Régen valahogy másképpen történtek a dolgok. Régen is volt egy szentély egy család életében. Például a keleten sokszor még ma is megvan, hogy egy háznak van egy szentélye, hol van egy oltár, hol minden nap összegyűrnek a ház vagy a nagyobb család tagjai, és Istent imádják, és különféle a évezredek során gyakorolt kultúrájukat élik. Manapság ez a szentély technikai szentélye vált, ahol van szintén egy oltár, sokszor csipketerítővel letakarva, egy színes tévé formájában, és az emberek ezelőtt nem kell leborulni, hanem ezelőtt kényelembe kell helyezkedni, és rákcsálni valóval kell tölteni az időnken. Hát jobb, mint a semmi. Igen, és továbbá itt van a cikkben, hogy az Egyesült Államokban heti 30 órát nézik a tévét, ami elérheti az 54 órát is az iskoláskor előtti gyerekeknél. A volt Nyugat-Németországban a gyerekek 80%-a jelentette ki, hogy a kedvenc hobbija a tévénézés. A kisgyerekek számára a legártalmasabb a televíziózás. Az első 3 évben egész életéhez viszonyítva a gyerek nagyon sokat tanul. Megtanul járni, beszélni és gondolkodni. A játék által bővíti a dolgokról való ismereteit, így tanul meg másokhoz viszonyulni, és a képzeletvilága is így fejlődik. A gyerekeknek mondhatni a munkájuk a játék. amely által óriási energiáit építő módon tanulás és tapasztalatszerzésre tudja fordítani. Tehát pótolhatatlan ezért a gyerekekkel való személyes foglalkozás és közös tevékenység, ilyen mint a beszélgetés, mesemondás, közös rajzolás, játszás. Manapság a televízió próbálja ezt helyettesíteni, természetesen sikertelenül. A tévé feltalálása előtt a gyerekek játékaiban sok volt az ének, mondókaj és a különböző társas játékok. Hosszabban is tudtak játszani, és aktívabbak voltak. Ez több óvodai dolgozó alátámasztja. És nem csak, hogy aktívabbak voltak a gyerekek régen, de a fantáziájuk is sokkal békésebb volt. Ha mai gyereket megnézünk, vagy megkérdezünk, őnek is vannak mondókái, ami a különböző reklám szlogenekből állnak, és a meséi pedig a szörnyű tucatszám gyártott filmeknek, a rajzfilmeknek a bugyuta történetei. Uh-huh. A tévé hátráltatja az agy fejlődését, és tompítja az érzékszerveket. Az agy barázdáit az érzékszervi ingerek, a mozgás, beszéd, gondolkodás és a képzelőerő alakítja ki. A tévé szinte mindegyiket káros módon befolyásolja. Ahogy az évek folyamán az agy fejlődik, úgy térnek át a gyerekek a nonverbális, jobb agyféltekei álmodozó tudatról a verbális, logikus, balféltekei tevékenységre. A tévé egyik hatása az, hogy meghosszabbítja a jobb félteke dominanciáját. Nagy feszültségnek van kitéve a fejlődő agy, amikor értelmes képeket igyekszik kialakítani a tévéképernyőjén megjelenő 625 vonalból, mely 800 másodpercenként 25-ször megjelenő pontból tevődik össze. A szem mozdulatlansága és az állandó vibrálás miatt ez a feszültség, álmatlanság, idegesség, rémálom, fejfájás, rossz koncentráló képesség és tompultság forrása. Valóban, hogyha egy kisgyermek, pláne egészen kicsi gyerek a tévé előtt tölti az idejét, ezáltal nem tanul meg látni, nem tanul meg érzékelni a világból sok mindent. Láthatjuk azt, hogy a kisgyermekek egészen közel mennek a tévéhöz, és tulajdonképpen ezt a pontokra és vonalakra bontott képet egészen közelről figyelik. Egyelőre egész hosszú ideig, talán egy vagy másfél éves korokig igazából nem is ismerik fel azoknak a képeknek a jelentőségét vagy a jelentését. Mindezek következtében a gyerekek beszédkészsége is nagyon nagy mértékben visszavetül. Rendes körülmények között az ember úgy tanul meg beszélni, hogy szüleivel vagy más emberekkel beszélget, a szavaikat ismétli, nem pedig mechanikusan rögzített és visszajátszott beszédet hallgat. Tegyük hozzá, hogy ez a beszéd, amit a tévéből lehet hallani, ez egyre kevésbé épületes, és a kisgyerekek szókincsében a legszörnyűbb káromkodások találhatók meg elsősorban. Igen, de hát én hallottam ilyet, hogy egy kisgyerek annyit nézte a Cartoon Network-öt, hogy megtanult perfekt angolul. Hát őszintén... És ez pozitív. Az az igazság, hogyha itt van például a Waldorf iskola, vagy más olyan tudatos nevelési rendszerek, ahol a pedagógusoknak a példája és a szélesebb értelemmel vett humánus értékek tanítása a cél, ott ugyanúgy megtanulnak a gyerekek, és nem csak véletlenül egy nyelvzseni, hanem mindenki egymással való kommunikációban megtanulhat beszélni magyarul is és angolul. Egyébként nekem a tapasztalatom az, hogy akik a gyerekek tévéből tanulnak angolul, azok nem tudnak angolul, hanem tudnak angol szavakat, különös jelentőség nélkül. Shut up, meg hasonló kifejezéseket. Úgyhogy igen, ez probléma. Igen, de azt hiszem egyébként, hogy a gyerekek tévénézésének az órája az így párhuzamosan növekszik a szülők elfoglaltságának idejével, és hát így a 20. század vége felé nem hiszem, hogy ez megoldható, hogy a család egy kis szentélyt kialakítson, és akkor beszélgetések, mesemondások, dominó, stb. Ez lehet, hogy nem megoldható, vagy úgy tűnik, hogy nem megoldható, de én azt hiszem, hogy ez volna a cél, hogy valamiképpen ezt megoldhatóvá tegyük. Ugyanis a munkában eltöltött idővel, az így megszerzett pénzzel, valójában az ember nem lesz képes boldoggá lenni, illetve tud venni még egy tévét, minden szobában lesz egy tévéje, de nem humánus állapot az, amikor valaki halálra kell, hogy dolgozza magát azért, hogy megszerezze azokat a szórakoztató javakat, ami mindenkinek van, majd ezeket nézheti, de tulajdonképpen azokat sem tudja élvezni. Van még egy fontos dolog, amit szeretném, hogyha röviden ismertetnénk, és ez pedig az, hogy a tévé nézéssel kifejezetten horrorisztikus élményekkel is jár a gyerekre. Igen. Heinrichs professzor már 72-ben felhívta a figyelmet arra, hogy a német gyerekek 5 éves koruktól 15 éves korukig 12.500 zömében erőszakos halálesetet látnak a tévé képernyőjén. Gertrud Höhlert szerint egy 14 éves amerikai tévénéző ugyancsak 72-ben 18.000 erőszakos bűncselekményt látott. Azóta pedig csak romlott a helyzet. De a műsorok még tartalmuktól függetlenül csupán a tévénézés természete miatt is társadalom ellenes viselkedést válthatnak ki. Hiszen a másokat inkább tárgynak, mint emberi lénynek tekintő személy, könnyen hajlamossá válik az erőszakra. Tehát ez volt a pszichológusok véleménye. A tévé egy olyan illúziót kelt a nézőben, hogy részt vesz az eseményekben. Valójában nem vesz részt benne, sőt, egyre inkább az van, hogy szabványosított módon tálalják a híreket a tévék, és ebben nem csak a volt kommunista tévézés jár elő, hanem főleg a nyugati tévé, ahol komoly profit szempontok vannak, hogy egy hír milyen legyen, kit sérthet meg, milyen mértékben ágyazhatók a reklámok közé. És Igen, azt hiszem egyébként, hogy a televíziózásnak egy másik oldaláról is kéne beszélni, a szelektív televíziózásról, mert a televízió szerintem nem egyértelműen rossz dolog. Szóval olyan színes, és nem is tudom, olyan felfoghatatlanná vált a világ, hogy szerintem a televízió nélkül és a médiák nélkül teljesen megismerhetetlenné válna. Nem osztom teljesen ezt a véleményt, mert sikerült sok-sok ezer évet az emberiségnek átvészelni a televízió nélkül, és a legnagyobb tudományos eredmények, a legnagyszerűbb zeneművek, irodalmi alkotások, azok mind a tévé segítsége nélkül keletkeztek. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy inkább a filmművészet, vagy a dokumentarista filmek, vagy természetfilmek azok, amiknek igenis azért van az oktatásban létjogosultságuk. Ám maga a televíziónak az állandó nézése ehhez nem segít hozzá. Tehát ez olyan, mintha az összes szemét közül kéne kikutatni azt az egy-két kincset, és ezért mindent meg kéne rágni az összes mócsingos hulladékot is. Nem, azt hiszem, hogy a televízió újságok erre valók. Hát nem hiszem, hogy a gyerekek igazából a televízió újságot képesek nézni. Valójában, mivel el kell lassan búcsúznunk, mi szerettük volna azt, hogy elgondolkozzunk ezen a kérdésen, hisz a tévé ma már mindenütt van. És akár tetszik, akár nem, az ember látja, és annyira természetes dologgá vált, hogy nem könnyű végiggondolni annak az igazi hatását, vagy igazi következményeit. Úgyhogy a mai műsorunkat ezennel bezárjuk. Koncz Gabi voltam. És Bányai Géza. És mi 4 hét múlva leszünk, és a jövő héten pedig ismét Barakka